إن ندي الحكم حكم في سلا وقزا إلا خبادل الله ألا لرن وقزا وفي سلا خز ما فلاس كنا ذا غدا ألا فلاس كده ز ما فلاس كأسباب ليش بكاري واجو كده يسمى خبرة فوس واس لك أسكر كده مثال بتور خبل أغز غرة أغنجي دي دا خبل خول في سركية نو دي دا مرمي بجيش أو نقرز ورس قرزي بي الله دي پا داغ مكرا فيست داغ وكا كارون دا ألا فلاس كي جنو يعقوب عليه السلام هم ارتول برال في سلي خود دا دي زيش بكم كار مكلا في ماغي مدر توش شاید اصلا پکار واشم علیه پر دغ الله بانی خواست توکل تو ما توکل کردی ما توکل پر الله کردی توکل د زړه اعتماد توای د زړه اعتماد او باور چې می دی هغه خاص پر الله عز وجل دی په ظاهر دغه تاکتیک ما درته وشو دغه یو سبب می درته وشو نو نه دا چې واجب ورز ما توکل دی وزامونو تم وای وعلیه پر دغه الله دی فليتوكل توكلك المتوكلون توكلك وانك خالق نتسخم توكلك وانك اسنا فر الله توكل وكذا قانون ديك توكلك وانك فر الله توكلك فر اسباب جنكي اغه خپل غي خورت اظهار کی چې عليه توکل پر د الله ما توکل کړی دي و عليه خاص پر دغه الله چې فل توکل توکل کی المتوکلون توکل کوون کی خلق ار څوک چې توکل کی توکل پر الله کی توکل معنی د زړه اعتماد باور هغه دي پر الله دا نه معنی چې اسباب په کار نه چې اسباب ورسول چې دغه اسباب زما په واسه چې دا درو وښیم چې باندې خلکو نظر د ځانه ګرځوي پر جلال جلال الله ورسی انو کاروان روان شو بله خیلی داده لری مشکلات گرد قرآن نویسی ده اغزای بیر خیره پورتا که ایچ اغمی سر تدی داخلی جو اغزای تواره لی ولی ما هاگه وقت دخلو چه دی داخلی دل دخلو چه دی داخل سول من حیثو ده دا اغزای سور داخل سول امرچ امره کلو هم و دیت ابو هم پلار دادی نو چوار لاده بابا و سیچه پر زایکی سر تقسیم سو پر مختلی پدر وازو شار تراله ولما هغه وخت د خلوچ دی ننه وتله داخل سو من حيث د اغه زاسخه امره چې امره کړو هو مدیت ابوهم پلار د دی چې يعقوب بیا برث الله تعالی ورسره ما کان یغنی عنهم من الله من شيء ما کان نو دغه دخول د دی دا کان زمیر به د دخول تراجو دا ننه وتل دی دا نو یا ما کان نو دا يعقوب په خپل وشد کې یغنی چ وجه ګرځي عنهم د دې څخه من عادي کې د دې څخه من الله د قضا څخه د الله بعد من حکم لا من قضاء لا د دائمینو د الله تر من شوکر من شيء هیڅ شيء کدا ایس خبره ته متوجه است الله وای دی خو هغه د يعقوب عليه السلام وصیت پر ځای کې نو په دغه دې د شر خلاصي یا داشت دا د يعقوب وصیت یا د مثال په تور دغه د دین نه وتل دلته چې دا نه و چې د الله څخه د اخلاص کې حکم د الله دی هغه ور پیښ هم کړی چې وروي برته ځنی وګرځول شو کله دې په څنګه قسم مو دا غزاره روان سی او هغه برته قضا او قدر دا مساله پیښ کړه سیږي د نظر اخلاص بده ما کان نو دا يعقوب عليه السلام یا دا نه وتل د دوی یغنی چې دفع دي کې عنهم د دې څخه من الله یعنی د قضا څخه د الله تعالی من شيء هیڅ شيء نو کته وودی ورته ویل الا حاجه فی نفس یعقوب دا کار د جفاده پاره نو الا خو بیا و حاجه دا یو حاجه ارمان وو فی نفس یعقوب په ځړ کې د یعقوب علی السلام تغدا د ادا کی هدا خپل حاجه ته د په ځړ کې ارمان دغه او چې دغه تدبیر کې په واسه کې جوړ خور وشه خپل ارمان تر سره کې ور وشه چې زه دغه تدبیر په کار واچی نور دا چې دی بلاګردان نو د بلاسه به څوک سکه الله تعالی به سکه الله پاک دې ته ګوره چې دی د په قول کړی امی ور سره ویل چې دغه په خاطر نس وخلاص خلاصي څوک خلاصي الله یې خلاصي یعنی موثیر حقيقي هغه دی ظاهر سبب شنو دغه دی ورته جوړس که دایس په دا خبره به پیدل یاس مرشګد مر اسباب کارو موثیر حقيقي دا سبب دی یا موثیر حقيقي الله دی اصل تاثیر اغقي دا اسباب دی بنده په مکلف دی شته نو ځان دغه رقم بره ما چې ولې چې دا رقم یې کې چې دا اسباب څه معتل کې نو خدای نظام دا نه د بازار نظام به ګرځد ودرې نه به دکان خلاص کړي دکاندار به کور کړي چې کارونه خو الله کې کزما په نصیب کړو ولکه پر بل بوځي ابل بده سوداګر بده کور ناس سودا بنه راوړي چې کارونه خاله کی کزمش په نصیب کړو خپل به کورته یو څوک راوړي موټروان به خپل کور کې کښینی یا الله په اسباب مکلب کړی دي روزي نو الله به سبب موثیر حقيقي نو زه به اړ وته خپل روزي به ورسوم په سبب ورنور کوم نو دلته هم دغه خبر برته الله ذکر کړ چې دا د يعقوب یو ارمان وو خپل ارمان تر سره کې زمونږ ته وصیت وکي خو د جپا شي نو چې په حقیقت کې جپا دغه وکي د دوی څخه د افاتو إلا حاجة مگر نه دا یو حاجت و معنا یو ارمان و غشتنه و فی نفسی په نفس کې په زړه کې یعقوب د یعقوب تغدا د تر سره کې هدا خپل حاجت خپل ارمان یې ووایه زمونږ ته چې دغسې به وکړي و انه بیا بشک دغه یعقوب لذو علم خاوند علم و دسه به څوک نه وای چې یا د یعقوب عقیده دغه او شپه دغه تدبیر باندې نو دی خلاصي جاله د ته ما علم ورکړی دی په دې په دې چې په دې نه خلاصي خدا استعمال باندې زم مکلف يم چې باید بیا کوم و انه بشک د یعقوب علی السلام لذو دی خامخه خاوند و علم د علم ولی لما په سبب دغه علمنا چې مشونه کړي او هو د تعالی نو ما علم ورکړی دی نبی و نو پر نبی باندې څوک دا ګمان کولای شي چې هغه اعتماد پر الله نو پر اسباب وي اعتماد پر الله او مګر د اسباب په کار واچول دا سبب و زمونه ته وشاونه ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبره ده. اکثر الناس اکثر خلق چې بيد لا يعلمون علم نه لري ډیر خلق دا غره کوم چې برای اعتماد پر اسباب وي په خبره نه پويش بس داغه سبب باندې د اعتماد کني اعتماد توکل پر چای پر الله بینو نو دا زه تیس داغه مجمل چې در سره زده کی ک څوک څوک وای د بد نظری په باره کې څوک وای چې معنا دا شرک دی نو یعقوب علی السلام ور پیش کې چې په هغه باره کې څوای خو هغه دا کار کړی دی زمونه ته دا وصیت کړی دی ورسته راځو وجه زه ته چې بازار ته خو جراله د پلار وصیت پر ځای کې د بچا صاحب دربار ته چې ورزنه څنګه کیږي دا زه بیانې ولما هغه وخت د خلوص جي داخل سوله علي يوسف پر يوسف عليه السلام دا دي يوسف عليه السلام تراله روغبرون سوله د خلکو پر چمنه بغل کشي سي روغبر چې ګرځ اوس اوا الیه اوا درانج دي کی الیه وخپل ځان ته اخاک او خپل ورور خپل ور بنیامین بل تسدل تکرین سي تسدل خپل ځان سره کښنه په یو خنو نه دلته کښنه قال اني انا اخوك بيانو اغزاين ورسرو اكبر يعني بيدا سي واز كي دورونو سخي جلاق عباره دت په دا خبره وکړه چې زستا ورور ولي که په مجلس کې ورته نه خبر ده بره خبر دي خو غاړي يوسف عليه السلام چې ګرده نه کی خبر پوې دروسه پورې لا نه کی خبرداري ورل راور نه کی نو خو جه واز کی نو چې واز کی قال ورته وی ول اغنور خبرم تفسير لیکلی چې مال بارے پښتنه وکړي چې ستانم څه دي د مور نوم دي د پلارم دغه ګرد ورته وی د زمانو پښتنه وکړي بیا خبر ورته وکړه ول خوښ دي نه د چیز دی ورسم د بار ورته دغه کول داس ما بخت کی مخاري چې بچا وز ما ورور کی د بار ورور دی قال ورته وی ول اني به شک ز اخو کز ستا ورور فلا تبتئس تغمکوا بما فارق كارو كانوا شو لازم جورنا يعملون عمل لك بس بكير مغم جن كير شي فراز در صور كرلم بس تا سر داسي گزارا كور اوس نو غمون نجيري كبالا كير پر كير يري پر يدا دا يوسف عليه السلام بدا خپل دور ته دا وشات وكي فلا تبتئس تغمك بما فارق كارو كانوا شي دي ويعملون عمل لك وقت يرسي وجبال ابسي لك انا برته خبر جه زي تر له خود مل مسجد اوس وش پاج وي ارسونه چدي بارانو سبا کاروان روانيږي اپيماني وروته دل سولې بارونه برابر سو اغه زي تر له چوس رخصتې فلما هغه وخت جهزه چ برابر کړه هم دي منا د خپل ورونه بي جهاز هم په اغه سامان سره د دي چ د دي په کار د دي کم سامان په کار خو غنه مې په کار دی وړي نو چې هغه ورته برابر کړه بارونه ور برابر کړه فلما هغه وخت جهزه چې اماده یې کړل برابر کړ هم دا ورونه بي جهاز هم په هغه سامان سره د دوی چرانې ورې دي جعل نو یو ګرځول یوسف علی السلام په امر سره معنا ده دا السقایه سقایه معنا هغه برتن د چشلو د اوبو سقایه د اوبو د چشلو د غلوش ته ویل کیږي السقایه هغه لوښې د اوبو چشلو دا یو ګرځاو فی رحلی په بارګری کې اخیه د ورور د بارګری مپرون درته وښن چې کوروش کوم شی باری د مسافر بستر او سامان په کلی کې نو رحل ورته وای دا خپل کورتم بارګری وای خلک وای ز خپل رحل ته ولاړم د خپل بیت کورت فی رحلی په بارګری کې اخیه د ورور د یوسف علی السلام چې بنیامین دی دا کاسه او سقایه درته کشول انو کاروان روان شو کاروان چې یو ځای ولاړ چې شک یې وخیږي بارونه دغه دي چې د بچا استازې دي نور خادمه نور سره یې پسې ځغلي چې ا کاروانیانو ودرېږي ا کاروان چې شي دي خلاص شوی ثم بیان اذن اعلان وکي مؤذن یو اعلان کوونکی یو اعلان کوونکی هغه دغه د بچا مرهې دي چې پسې ځغلي دس اعلان یې وکول ايتها العير ايتها العير ای قافله د وشان انكم لسارقون انكم بشك تاسخوا لسارقون غلاست ودر يلي در شادي من المسجد وكي سرق لراغلي اسود جزاب بيروان اس بار من بان كرد انكم تسي لسارقون غلاست ما باشتو در تول مجنو چي سوق چي مانا مجي جير غلبور باري سرق دي مانا دان مانا بشنا ما دي چي دا بچا تا در بار مشي يو اغا دوغ نشدر سر وكر او تسي غلا وكر دا خود دا مؤذن مؤذن معنا اعلان کوونکی دا المنزه د پاره چې اذان کی و دغه ته مؤذن ویل کیږي ځکه خدای اعلان کی خلوت د المنزه خبر وکي چې راس قالوا دا ورونه د یوسف وویل واقبلوا دی مخ را واړه علیهم پر دغه خادمان ابرخنو کاروان ودرید چې ودی د بادشاہ خادم رازغلی مخې ورته را واړو خبره شروع قالوا ورونه د یوسف وویل واقبلوا دی مخ را وګرځوا علیهم پر دچا پر دغه خلکو چې د بادشاہ د طرف پر روان دي چې په دې سناری وي قل ماذا تفقدون ماذا چې تفقدون ته سی ورکوي چې شو ورک دی په چې شي ګرځي چې راځي چې غلا سوي ده ماذا چې تفقدون ته سی ورکوي معنا چې پلټي تفقد و دغه ته وای چې ورک سړی غواړي په ورک په شي ګرځي انو چې شو ورکوي د څه ترجمه کوي کده چې پلټنه کوي په چې شي ګرځي دا دواړه ترجمه سي کې ماذا چې تفقدون ته سی پلټي چې شي غواړي کوم شي ورک دي قالو د یوسف علیه السلام خادمان ورته ویل ولنفقدو موږ په لټو ورکوو سواع کاسه الملیکه د باچا هغه د باچا کاسه چې په دربار کې پرته وه هغه ورکه زه خو د سپینو زرو تر تم څه په یوه ګړي په مځکه ننوته دا خو ورکه ده ولیمن د هر هغه چا د پاره جاء چې راتګ وکړي بهی په دغه کاسه سره حملو بار دی بعیرین د اوښ برال درته لاشي د مخه بس دغه اعلان کو چې هر چا کاسه راکړه دغه د پاره د اوښ یو بار موږ ورلرو کوو غنب دا انعام دی دغه د پاره وانا به زعیم او کوم زرته نه لوي چې وانا به کرا وانا ز به په دغه بار سره زعیم زامین يم زموار زایم د اصلي بار ور کاسه راو بس د هر چا چې د خوره کده د بچا کاسه قالو ورونو د یوسف علی السلام تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض تالله قسم دې په الله لکه موږ وی والله بالله تالله دا کوم د قسم لپاره کاریږ لکه وو چې کاریږ په والله کې یا بی چې کاریږ په بالله کې ادا په تل په تالله مې قسم قالو دوی تالله قسم په الله لقد په تحقیق سره علمتم تسپویږي ای د بچا خادمه ما جئنا موږ نه راغلي لنفس ده چې موږ د فساد وکړو په الارض په مځکه کې د مصر موږ د دې لپاره والله راغلي چې دا شار د خلکو پر چمن په فساد ولړو په بد اخلاقی ولرنغلاخ فساد بد اخلاقی د مرده یده پار نه راغ و ما کن او نمر ی سارقین غله دوی خبر ورته پیش کړه نه مصر ته د غلا پنیت راغلی نه په وطن کې غلوی موږ غلا د غلا ګر سره کارز موږ نه دیګای گای یو څوک غلی خو برای غلا کوم سیدی بل ځا کوم بخپل شار کې نه کو یا غلا کوم بل ځا کوم دغه کور سره نه کوم چې ما نه مک غړلې دي یا ول نه موږ په وطن کې غلوی نه د لید غلا پنیت راغلی دا سی ورته ول ولتی سپو یې قسم په خدای چې ما جئنا موږ نه راغلی لنو په سده چې موږ په فساد او په الارض په دامځکه کې د مصر و ما کنا او نه موږ په خپل وطن کې سارقین غلز مش خاندان د غلانه دي خاندان د نبوت خاندان قالو د بچا خادمانو بارول فما جزاؤه ان کنتم کاذبین چې دا غس خو نه ارڅوک دا وکی چې د ماجد سپینه ده بارا فما جزاؤه څه جزا ده هو د دغه سړي یا هو د دغه کاسه ان کنتم کچیر تیس واست کاذبین در وغجنان ده هو زمیر می دوه قسم راجه که دواره تفسیر لیکلی دی سه جزا ده هو ده ده کاسیه که پیدا سو بدلای نو چیش ده چی برا بیارا کوی یا سه جزا ده ده ده غلق غل گرسو نو فما جزا او سه جزا ده هو ده ده غل ان کنتم کچیر تیس واست کاذبین در وغجنان نو کس تیس خبر در واغ وقت لکاسا تیس و بارو که پیدا سو بیا به جزا ده ده غل چیش قالو دی ارتوه د بچا جزا خدای را کم نه او تدبیر شي بیا ورسره راځي دغه تدبیر دی چې د سټي الله پر خوله دغه خبره دی ته ور وستله کني خدای به د سټي چې بچا ویل بس هغه را کم بیو کنه د بچا قانون خو هغه بره به د چند جرمانه ځنی اخستای یا به څولش کې دغه لو علي مگر دی هغه موقع نه وکړه د خپل د خو خپل د شرط قانوني ورته وای قالو دی ول ول جزاء هو جزاء د دغه غله دا د چې من ارغه سو وجد چې پیدا کړ سو پیرخ دی و چې د پیدا کسو دا کاسه فیرح دی په بار کې د په هو دا غسړی جزاء هو جزاء د دغه د دغه کاسیه قالو دی جزاء او جزاء هو د دغه سواع د دا کاسیه څنګه ده من ارغه سو کو چې د پیدا کسو دا کاسه فیرح دی په بار کې د په هو دا غسړی جزاء هو جزاء د بس مش په وطن کې دغه د څوک پر لاګر سو بس د مال د خاوند مرایسی بس د جزاء د دی بار وکو ان اوس خو خبره جوړه سو والكذلك پردغه رقم نجزي مجزا ورکو الظالمين والظالمات ته څوک چې ظلم وکړي غلا خو ظلم دي بس مجزا دغه وسوکو بارا دغه مال د پاره د مال د خاوند لپاره د عمر یې کو ان اوس خو چې مال کار جوړ وس اوس هغه تدبیر بیا په کار لویږي چې لکه پلا چې الته دا کاسه په ټکړه دلته که وس وارد واره د بنیامین او بارته دی ور امله کې خو بیا په یوه چې خدای دامه یو چم سره سجوري بارا نو ځان نه ګمانه واچد او غنور څخه تلاشه را شروع کړل فبدا ان وشروع وکړل د اعلان کوونکی